Kültürel miras ve koruma. Kim için, ne için? Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy ve Burçin Altınsay. Merhaba, iyi akşamlar. Ben Burçin Altınsay. Merhabalar, ben Asu Aksoy. Bu akşam İstanbul'un dünya mirası alanı olan Karasurlarında, Karasurlarıyla birlikte hayat bulmuş olan tarihi bostanların bir parçasında yine bir yıkımla karşı karşıyayız. Bu konuyu konuşacağız. Konuğumuz Profesör Doktor Cemal Kafadar. Kendisini de birazdan tanıtacağız, hoş geldin diyeceğiz. Ben bir kısa giriş yapmak istiyorum şimdi ne oluyor diye. Çünkü geçtiğimiz günlerde bu Karasurlarındaki ön surla ana sur arasında kalan, orası böyle özel bir bölge, Peribolos adı verilen bölümde yer alan bostanlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü sur restorasyon ve peyzaj düzenleme çalışmaları kapsamında yerlerinden söküldüler. İş makinaları bu sahaya girdiler ve aslında tohumları yeni atılmış bu bostanlık alanlar. Buradan bu tarihi bostanlık alanlar buralardan çıkarıldılar. Bu çok üzücü bir uygulama çünkü bu bostanlar aslında tarihi, Karasurlarıyla aynı tarihselliği paylaşıyorlar. Ve bu bostanların değersiz görüldüğüne dair böyle bir yeniden bir manzarayla karşı karşıya kaldık. Bunun üzerine 2013'ten beri Karasurlarının bostanları ile birlikte korunması ve yaşatılması için mücadele veren Tarihi Yedikule Bostanlarını Koruma Girişimi bugün, yani 9 Ocak Pazartesi günü bir basın toplantısı düzenledi. Bostanların ortaya çıkış tarihinin Karasurlarının yapımı ile eş zamanlı olduğuna işaret ediyor bu girişim başından beri. Ve bugüne kadar bu iki kültür varlığının, bostanlarla surların birlikte gelebilmiş olmasının dünyada eşi benzeri bulunmayan özgün bir durum olduğunu söylüyor ve yine basın toplantısında bunu vurguladı. Karasurları varlığı üzerine nasıl titreniyorsa aynı şekilde neden bostanlarda aynı titizlikle korunmuyor? Tam tersine neden bu bostanlar sökülüp atılmaya devam ediliyor bugün gördüğümüz gibi? Girişim bu soruları sordu ve girişimin bu üzüntüsünü ve tepkisini bizle paylaşıyoruz. Sur bostanları gerek tarihi değeri bakımından, gerekse de İstanbul şehrine sunduğu yerel gıda üretimi hizmeti açısından el üstünde tutulması gereken bir kültür varlığı. İşte biz şimdi bu bostanların bir tarihi kültür varlığı olarak anlamını, önemini konuşmak üzere konuğumuz tarihçi Profesör Cemal Kafadar ile beraberiz. Hoş geldiniz Cemal Hocam. Hoş bulduk. Teşekkürler. Hoş geldiniz Cemal Bey. Sağ olun davetiniz için. Evet, aslında biz de 2021 yılının başında İBB tarafından bu restorasyonlar başladığında, ki evet Karasurlarının korunması çok önemli bir şey, o günlerde de yine radyo programları yapmıştık. Onu da hatırlatalım. 2021 yılı Şubat ve Mart aylarında girişimden başka arkadaşlarımızla bostanların surlarla birlikte varlığının çok önemli ve eşsiz bir değer olduğunu konuşmuştuk o zaman da. Bu işler ilk başladığında bunu konuşmuştuk. Bugün de Cemal Kafadar'la tekrar bu konuyu biraz da geçmişine giderek konuşacağız. Cemal Kafadar'ı tanıtmaya pek gerek yok aslında ama yine de bir söyleyelim. Harvard Üniversitesi'nde tarih profesörü, pek çok çalışma alanının yanı sıra İstanbul üzerine de biraz fazlaca çalışıyor. Çünkü tabii İstanbullu kendisi de esasen. Ve Türkiye'de de yayınlanmış çok ilginç ve önemli 3 tane kitabı var. Metis Yayınları'ndan çıkmış. Biri Kim Var İmiş Biz Burada Yok İken, diğeri Kendine Ait Bir Roma, diğeri de İki Cihan Aresinde. Burada da hep İstanbul teması kitaplarda da var değil mi hocam? Öyle, İstanbul'dan çıkış yok. Kavafis'in şiirindeki gibi. Şehir. Evet, başka şehir bulamadım. Hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Şimdi ilk sorumuzu da ben soruyorum. Evet, Karasurları Theodosius zamanında yapılmış. 1600 yılı aşkın bir zamandır ayakta durmayı başarmış bir tarihi varlık, bir savunma yapısı. Bu bu savunma yapısıyla birlikte oldukça eskiden beri bostanlar da var yanında, içinde. Bu nasıl olmuş? Yani surlar, şehri savunmak için inşa edilmiş surlarla birlikte bu bostanlar hemen yanında nasıl gelişmiş? Ve bu bir de başka örneği de olmayan bir şey, yani bu kadar birliktelik. Siz bir tarihçi gözüyle bize bunu anlatır mısınız? Anlatmaya çalışayım kısaca anladığım şekliyle. Surlar da bir savunma yapısı öncelikli olarak ilk yapıldıklarında, ama o zaman bile tek başına veya sadece savunma işlevi yok surların. Her zaman için savunma yapısı olmanın ötesinde şeyler. Fiziksel ve toplumsal bir organizma diyebileceğimiz şehrin tamamlayıcı bir parçası. Mesela çeşitli yerlerinde dünyanın sur veya kale dışında hemen çarşı pazar kurulması adeti çok eskiye gider ve o çarşılar bugüne bazıları gelen önemli, mesela Tahtakalemiz bizim ya da Bursa'nın Tahtakalesi. Kale evet. Altı anlamındaki Arapça kelimeden gelen Tahtakala. Yani bostanla sur birlikteliği ise biraz değişik. Mesela deminki konuya dönersek, at pazarları da genellikle hep sur dibinde kurulmuş. Hayvanlarla ilgili belli endüstriler, mesela debbağlık gibi, dericilik gibi, surun hemen dibinde değilse dahi sur dışında o dokuya oldukça yakın bir şekilde yerleştirilmiş. Bunun tabii açıklanabilir yönleri var, sebepleri var. Bostanlara gelince, şimdi o daha sur yapılmadan öncesine giden bir yeşil ve su kültü alanı İstanbul'un. Yani Balıklı Ayazması benim gözümde evet, bu açıdan en önemli varlıktır. Ayasofya gibi İstanbul'un en kadim manevi kült alanlarından birisidir. Ve sonuç olarak bir bina ile ilgili değil bu. Bina bildiğiniz gibi bugünkü haliyle 19. yüzyıl binası, çok da hoş. Evet. Ama suyun kendisi, bilinişi, değerlendirilişi ta 5. 6. yüzyıla kadar iniyor Bizans döneminde. Şimdi yeniden sura dönersek, Osmanlı döneminde fetihten hemen sonra surlar savunma fonksiyonunu giderek yitiriyor. Sırf İstanbul'da da değil, Osmanlı şehirlerinin çoğu fethedilen kalelerin surların dışına taşıyor diye evet, çok meslektaşımız bu konularda yayınlar yaptı. İstanbul'da da savunma fonksiyonunu yitiren ama şifalı, bereketli su kültüyle bilinen, tabii kültün ötesinde maddi somut olarak su kaynakları var orada. Ayrıca surun hendeklerinin kendisi her yerde, her zaman nispeten verimli topraklar oluşturmuştur. İstanbul'da böyle bir konfigürasyon, Bizans döneminde de tarım yapıldığını biliyorduk ama özellikle bu spesifik haliyle bostancılık 16-17. yüzyıldan beri İstanbul'da sur çevresinde gelenekleşmiş, zanaatlaşmış, yerleşmiş bir uygulama. Yani 16. 17. yüzyıla ilişkin hatta takım haritalar, değil mi? 700 kaçtır? 89 mu? Böyle bu alan yönetim planında da geçer bunun referansı. Bir haritadan bahsediliyor orada ve oradaki surların korunması diyor. Ama orası sur içindeki bostanlar, benim hatırladığım kadarıyla orada bahsedilen bostanlar. Ama sadece sur içi değil, yani hendekte de var bostanlar, değil mi? Bunları fermanlardan falan biliyoruz. Evet, evet. Ayhan Han, Alex Chopov ve başka arkadaşlar çalışmalarıyla bunu çoktan çıkardılar. Hatta 18. yüzyıldan bugünün parsellemesine benzeyecek krokileri var bazı bostan alanlarının. Evet. Evet, yani aslında sonuç olarak diyorsunuz ki siz, yani Bizans'tan başlayarak ama Osmanlı ile birlikte devam eden böyle bir hem sur içinde hem de işte hendek işlevini kaybettikten sonra hendekte bir çok şey yaygın ve yerleşmiş bir bostancılık var bu alanda, surlarla birlikte gelişen. Evet. Surları nasıl diyelim, çevreleyen, kapsayan. Tabii bu bölgenin sur alanının, yani meskun olmamasının da yarattığı bir imkan bu. Hani orada büyük bir yapılaşma olsaydı, şu anda maalesef olduğu gibi tehdit edici bir şekilde genişleyen bir yapılaşma var. Ama o dönemde öyle bir mesele olmadığı için ve dediğim gibi şifalı, bereketli sularıyla, toprağıyla bilinen bir yer olduğu için şimdiki spesifik bostan formunda bir gelişme hız kazanıyor Osmanlı döneminde. Ama ondan önce bile dediğim gibi Bizans döneminde bir tarımsal faaliyet olduğunu, çiftçilik yapıldığını biliyoruz. Biz bu bostanların izleri oradaki başka kuyular gibi yapılardan da aslında üretim tekniklerine dair veriler elde ediyoruz, değil mi? Herhalde tabii duvar dibi olması da bir kuytuluk yaratması bakımından öyle de bir elverişliliği var sur dibinde olmasının bunların. Dediğiniz gibi çok yakın zamana kadar aslında bostanlar devam ediyordu. Ama çok işte nasıl diyelim bir 10-15 yıldır artık iyice hani dünya miras alanı olmasına rağmen surların dibine kadar yapılaşma yaklaştı veya en azından müdahaleler yaklaştı diyelim. Surlarla ilgili restorasyonlar daha önce de yapıldı, çok daha önceleri de yapıldı. Yine bostanlar devam ettirildi, yani orada varlıklarını sürdürdüler. Tabii işte o bölgelerin ranta açılması, bir takım dönüşüm, kentsel dönüşüm projelerinin oralara iyice yanaşmasıyla en sonda Fatih Belediyesi'nin oraya çok yakın bir konut sitesi projesi vardı. Onunla birlikte 4-5 bostan kaybedildi ve girişimde aslında o zaman harekete geçti ve alarm vermeye başladı. 2013 yılında siz bu girişimde en başından beri vardınız. Nasıl bir endişeyle katıldınız bu girişime? Biz doğrudan Yedikule Mevlana Kapı arasındaki alandaki bostanların, Yedikule bostanları diyelim, karşılaştığı tehdit bizi anında bir harekete sevk etti. Çünkü yapılaşma o yıllarda çok hızlı bir şekilde değişik semtlerde, değişik mahallelerde ilerlemekteydi ve spesifik olarak bostanlarla ilgili endişelerin dışında şehirle ilgili sanırım endişeler veya bu şehir neye dönüyor, bu şehir neye dönüşüyor meseleleri çoğumuzun zihnindeydi. Bu ikisi 2013 Temmuz'undadır ilk bostanlarda bir topluluk olarak bulunup, en azından benim bulunduğum bir topluluk orada 2013 Temmuz'unda moloz dökülmüştü sizin tam anlattığınız gibi bir yapılaşma sonucu olarak ve devamının gelmesi ihtimaliyle, planıyla, projesiyle moloz dökülmüştü çok önemli bir bostan alanına ve basını çağırarak bir şeyler söylemek istedik. Mustafa Demir, hatta o zamanki Fatih Belediye Başkanı, gelip bizi kovalamıştı oradan. Bu da videosu varmış, ben bilmiyorum ama isteyenler bakabilir. Evet, YouTube'da var diye biliyorum ben de, evet. O arada Gezi de olmaktaydı tabii. Tabii, evet. Gezi hemen yeni olmuştu. Hassasiyetler, şehirle ilgili hassasiyetler ve aktivizm konusunda bir heves vardı. Heyecan. Doğruydu diyebilirim, heyecan vardı. Bir de bunun hemen öncesine isterseniz onu ayrıca konuşalım ama Sulu Kule'yi koyabiliriz. Evet. Sulu Kule konusu da çünkü surlarla doğrudan ilgili bir konuydu ve biz orada ilk olarak bu hassasiyeti yakından tanıdık, yaşadık. Ben bizzat içinde değildim ama çok kıymetli bir sivil toplum hareketiydi o. Evet, onu da bizler de yakındık. Değil mi? Evet. Yani orası Kule için uğraşılmıştı. Ondan sonra orası tamamen dönüştürüldü ve ondan sonra da işte bu bostan, tarihi bostanın üzerine molozlar atıldı ve bu genişleyecek. Oradaki bütün diğer bostanlık alanlarda, yani sur içindeki bostanlık alanlarında kaybedileceği endişesi o dönem başladı ve o dönem sivil bu girişim aslında hem bu kayıpları durdurmak, tekrar bostanları geri kazanmak için uğraşmaya başladı. Evet. Fakat yani bütün bu uğraşı sürecinde de, yani şimdi bugünkü geldiğimiz noktada tekrar baktığımızda bostanların bir kültür mirası olarak resmi taraflarca değer görmediğini anlıyoruz. Değer verilmiyor bu bostanlara. Ya bunun sebebi, ya bunu senelerdir işte anlatmaya çalışıyoruz. Üstelik sadece uzmanlar, tarihçiler değil, yani bostancılar, mahalleli. Gidip mahalleliyle konuştuğunuzda da herkes bostanların ne kadar önemli olduğunu anlatıyor size. Ama buna rağmen resmi çevreleri ikna edemiyoruz bu konuda. Yani bu surları bir şekilde bostanlardan arındırıp böyle bir tematik anıtsal bir yere çevirmek, temiz bir alana çevirmek gibi bir endişe var. Yani bu bakımdan siz ne düşünüyorsunuz? Siz ümitli misiniz? Yani bu resmi bakışı değiştirmek için Bostancılığın tarihini bilmek mesela çok önemli, değil mi? Evet. Bir de her Yani... zaman bir güvenlik sorunu olarak lanse edilir bu alanlar, ki doğru değil ve bunun da çözümü olarak işte yapılaşmayla orayı işte aydınlatma falan böyle çözümler getirilerek bu güvenlik sorunundan kurtulunacağını ileri sürerler ve bostanlar da işte o arada gürültüye gidiyor diyelim. Evet, Yani buyurunuz. aslında güvenlik sorunun olduğu yerler, bostanların olmadığı yerler sur boyunda. Değil mi? Bunu oraları yakından tanıyan herkes bilir. Bostancıların hatta bu açıdan koruyucu bir rol oynadığı düşünülmeli bence. Öyle gözüküyor yani bütün bildiklerimizden. Ayrıca güvenlik sorunu güvenlikle çözülür. Hani Evet. insanların ekmek kapısıyla oynayarak değil, o ayrı bir mesele. Şey, hakikaten kıymeti bilinmiyor. Bu yüzden ümitli miyim? Evet yani çünkü tamamen ümit kesersek hiç bir şey yapmamak lazım. Sizin bu programı yapmanız, benim buraya gelip konuşmam, basın açıklaması, bütün bunlar kırıntı da olsa ki kırıntıdan öte bir ümit olduğunu söylüyor. Neden? Çünkü çok kıymetli şeyler bunlar. İnsanları anlatabileceğimizi düşünüyorum. Yani bu sur bostan birlikteliği, İstanbul'un bostan geleneği çok kıymetli. Şey, şehir tarımının yeni yeni değerini anlıyor. Modernleşme ile birlikte ben dahil büyürken şehirde tarımın yeri mi var gibi bir fikre çok daha sıcak bakabilirdim. Herhalde Evet. bakıyordum da. Hani mesele olarak karşımıza çıkmadı o kadar. Ama köy hayatının işte geriliği, şehirleşmenin güzelliği falan filan diye müthiş bir modernite narratifinin içinde bostanlar tabii kolayca ötekileştirilen, kolayca marjinalleştirilen, değersizleştirilen bir birim oldu. Sosyolojik bir boyutu da var bence. Şimdi sulu kule gibi. Yani burada işinden yerinden edilecek insanlar, Evet. sosyolojik olarak alt tabaka addedilen insanlar. Yani sulu kule hakikaten içim gidiyor. Ve sulu kulenin kulesinin sur olduğunu insanların çoğu bilmiyor sanırım. Yani oradaki kule sur, Evet. oradaki Evet. kule. Ve Bir... üstelik ne şey derenin üzerinde değil mi sulu kule? Yani tam Evet. sizin o bahsettiğiniz su Tam kültü bu... dediniz ya. Aslında sulu kule tam da onun üzerine yer kenarına. Tamamen bu. Yani sulu kule İstanbul'un bildiğimiz en uzun devamlılık gösteren sosyo-kültürel dokusu idi. Evet. Daha yeni biz kaybedene kadar aynı sosyal topluluk, aynı sosyal faaliyet biçimleri. İşte insanlar daha çok müzikle, dansla ilgili düşünüyor ama tabii metal endüstrisi yine surun da dibinde hep ola gelmiş. İşte kalaycılık, lehimcilik, elekçilik. Elekçi de var şimdi orada öyle tek başına belki gördünüz. Elekçi de ki bizde Elekli de diyor. Hemen sur kapısının dibinde işte Ermişlerden olduğu addedilen bir figür. Çok da önemli bence. Hem Evliya hem Eremya ondan bahsederler ve onu şey bağlamında anlatırlar. Elek yapan Çingene Roma topluluklarının arasında anlatırlar. Çünkü elek orada yapılıyor. Metal işleri orada yapılıyor. Zilciyan dediğimiz şu anda dünyanın belki en önemli hani zil müzik yapımında, Üreticisi. müzik endüstrisinde kullanılan zilleri yapan en ünlü, en başarılı şirket o da orada doğuyor. Evet. Yani sur dibinde olduğunu biliyoruz bütün bu endüstrinin. Bu şey Elekçiyan'ın şey mezarı orada mı dediniz? Elekli Dede ya da Ay, Elekçi Elekli Dede Dede. diye Ha. biliniyor. Evet. Mezar orada değil mi? Evet, hemen kapının dışında şeyde. Evet. Evet, Evet. İstanbul'un tarihinin aslında yani biz bir yandan da somut olmayan mirasa çok önem veriyoruz. Çünkü bu tarihi oluşturan şeylerin çok önemli bir bölümü bunlar. İşte İstanbul'un aslında kent içi tarımının her yerde yapılan bir şehir olması. O tarımın bilgisi. söylediğiniz Sulukule'deki gibi başka üretimlerin İstanbul'un ayrılmaz bir parçası olması ve İstanbul yaşantısını yapan şeyler bunlar. Evet, bunların somutlaştığı yerlerde işte surlar gibi mekansal ögeler. Şimdi bir de koruma açısından hani yaklaşalım. Koruma kavramı da bugün çok geniş. Biz artık kültürel peyzajdan bahsediyoruz. Burada işte surlarla bostanlar birlikte, orada tam da bir kültürel peyzaj örneği var. Ve de belki de yok başka dünyada, yani bu kadar iç içe. Bence yok. İşte bu kavramlar bu kadar genişlemişken, bu bostanlar hazır bugünlere kadar gelmişken, kendi kendini korumuşken, bunları yok etmek aslında bu kültürel miras değeri anlayışındaki kısıtlılığı gösteriyor. Tabii ki surlar korunacak, yani surlar da çok kıymetli bir şey. Ama Sulukule için sizin söylediğiniz gibi, şimdi bu surlarda bunlar kaba temizlik harekatları. Yani gerçek korumada kaba temizlik değil, güzel, ince temizlik yapılır. Yani Sulukule de böyle hassas bir şekilde iyileştirilebilirdi, değil mi? Yani bu ufuk nasıl genişleteceğiz bunu? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Kıymetini tekrar tekrar konuşacağız. Yani surlar tabii ki korunmalı, muazzam, ama surlar sadece taş değil. Değil yani işte, taştan evet. İbaret bir varlık değil. Dediğiniz gibi sosyal ve kültürel peyzaj olarak düşündüğümüzde, bugüne kadar onların gelmesini sağlayan hayat tarzları olmuş. Onun da kendi önemli bilgi ve zanaat birikimi var. Yani bunlar değişebilir, müdahaleler yapılması gerekebilir. Korumacılar, ben korumacı değilim. Tabii ki evet, çok daha iyi bilir bazı açılardan surların fiziksel varlık olarak korunması konusunda gereken müdahaleleri. Ama bostancıların zanaat tekniklerini, zanaat birikimini çok ciddiye almayı öğrendik biz bu son 10 yıl içinde. Onlarla yakın yakın çalışarak iki kere de yaz okulu yaptık Alex Shopoff'la bostanlar üzerinde. Kuyu bostan ilişkisi, bostanların maşula denilen teknikle küçük dörtgenlere bölünerek değişik ve çok enteresan, sofistike bir bilgi birikimi gerektiren bir şekilde ekilmesi. Yani maydanozun yanına ne ekeceksiniz, onu işte permakültür gibi en verimli bir çeşit kullanmanın yolu nedir efendim? Permakültür gibi diyorum, yani Evet. Şey böyle farklı bitkileri yan yana koyarak aslında sürdürülebilir bir sistem yaratıyor orada. Ve de suyu mümkün olduğu kadar verimli kullanıyor maşulayla. Yani çünkü su herkes için kıymetli bir varlık aslında. Para ödenen bir şey son yıllarda hele. Yani ama eskiden beri... Tarım da öyle. Tabii. Yani onun kötüye kullananı da çiftçidir. Ama değerini de en iyi bilen çiftçidir. Onların o bilgisiyle çalışmak gerekir yani. Her meslekte olduğu gibi hani kötüye kullanma örnekleri gördük diye o meslekten vazgeçmiyoruz. Evet, tabii ki, kesinlikle. Yani, yani evet, bizim burada beklentimiz herhalde tabii ki girişimde... Evet, koruma, yani restorasyon sırasında bunlar belki kaldırılmak zorunda kalınmış olabilir. Ama yeniden tesis edilmesi önemli olan ve bunların yerine işte bu söylediğiniz nedenlerden dolayı işte hobi bahçesi gibi şeyler bunların yerini tutmuyor. Ya da işte yeniden orada başka bir peyzaj oluşturmak, işte çimen koymak çimen falan. mesela. Bunlar bostanların yerini tutmadığı gibi aynı şekilde tehlikeli de olabilir eğer bostanlar tehlikeli. Yani bu teknik bir sorun. Biraz daha hassas bir yaklaşımla halledilmeyecek bir şey olmamalı, değil mi? Çok haklısınız ve bu açıdan İstanbul bütün dünyaya bir ilham kaynağı, bir örnek teşkil ediyor. Evet, o kısmı çok önemli. Yani biz bahsettiğimizde çeşitli vesilelerle, konferanslar dahil bu birikimi, bu geleneği sunduğumuzda genellikle aldığımız tepki çok olumlu oluyor ve öğrenmek istiyorlar. Buraya gelen meslektaşlarımız oldu sırf bostanları çalışmak için. Çok nadir Tabii, bir durum, tabii. Nadir bir örnek. Dolayısıyla evet, bunun kıymetini bilmek için işte konuşmaya devam edeceğiz. Tabii. Devam etmemiz gerekiyor. Bunun anlaşılmasını genişletmemiz gerekiyor. Evet. İşte üstün Tamamen. evrensel değer bu. Bunun yazılması gerekiyor ama üstün değer ve evrensel değer Tekrar söylenmesi tanımında gerekiyor. Evet. katılması da gerekiyor. Orada da yapılacak çalışmalar var. Evet, çok teşekkür ederiz. Çok Ben teşekkür. teşekkürler Cemal Bey. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Hoşça İyi kalın. akşamlar.